بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر ہونے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اب پیدل اتنی دور کا سفر ذرا مشکل ہے, اللہ کو سواری کا بندوبست فرمائے. جانتے ہیں آیت کریمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ, اے ہمارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس نہیں ہے, میں نہیں پاتا ہوں. قُلْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ, میں نہیں پاتا ہوں وہ چیزیں وہ سواریاں جن پر میں تم کو سوار کر سکوں. بتائیے, حالانکہ جنگ کا موقع ہے, اگر آپ کو ہر چیز کا اختیار ہوتا تو آپ سواریوں کی لائن لگا دیتے, آپ یہ نہیں کہتے اللہ اجیدو میں نہیں پاتا ہوں, نہیں پاتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے اس کو اختیارات بقیہ تمام اختیارات سونپ دیے گئے تھے, یہ عقیدہ صحیح نہیں, اسی عقیدے کا نام شرک, اسی عقیدے کو شرک کہتے ہیں. اور ویسے بھی شرک گوناگون ہے, کئی قسمیں شرک کی. ہم یہ نہیں کہتے خالی مورت پوجا کا نام شرک ہے, کوئی اسٹیچو پوجنے لگے, کوئی مورتی پوجنے لگے, اسی کا نام شرک ہے, نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی کئی قسمیں فرمائی ہیں. ایک شرک بتاؤں, بڑی عجیب و غریب بات ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت ہے, اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اسے نسائی شریف کتاب الایمان و شرائعہ میں لائے. روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شیئا نقل الیہ. رواہ نسائی کی کتاب الایمان و شرائعہ, حضرت امام نسائی نسائی شریف کتاب الایمان میں اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ من عقد عقدۃ, جس نے گنڈا بنایا گرا لگا, من عقد عقدۃ گرا لگایا, ثم نفث فیہا پھر پھونک ماری اور گرا لگا دیا, فقد سحر اس نے جادو کیا, ومن سحر فقد اشرک اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. گنڈا بنانا شرک, شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے گنڈا بنانا. دیکھو کتنے لوگ ہیں جو بازوؤں کے اوپر گنڈا باندھے رہتے, شرک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عربی میں پڑھ دی گئی ہے, ادھر ادھر کی حدیث میں حوالہ موجود ہے, لفظ حدیث کا پڑھ دیا, ایک لفظ ادھر ادھر چھوٹا نہیں ہے. جس نے کوئی گرہ لگائی ثم نفث فیہا پھر اس کے اندر پھونک ماری, فقط سحر اس نے جادو کیا, اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کے تعلق سے مروی حضرت جابر کی روایت ہے, واقعہ ان کا, ایک آدمی بیمار تھا, اس کو دیکھنے کے لیے آپ گئے, دیکھنے کے لیے گئے, دیکھا کہ اس کے بازو پر سیر بندھا ہوا, سیر سیر مانے دھاگا بندھا ہوا, کہا یہ کیا ہے, نکال. اس نے نکال کر کے پھینک دیا درد کے مارے. صحابی نے کہتے نکال پھینک, نکال پھینک. آپ نے چلتے چلتے فرمایا خدا کی قسم اگر میں آتا اور تیری اس حال میں موت ہو جاتی کہ یہ دھاگا تیرے ہاتھوں میں ہوتا بندھا ہوا تو میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھتا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اور ابو ہریرہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ یہ گنڈا بنانا شرک ہے. ایک روایت اور ملاحظہ ہو جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر لائے, روایت اس طرح ہے, وعن عقبۃ بن عامر الجهني رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الی رہۃ فبایع تسعۃ وامسك عن واحد فقالوا یا رسول اللہ بایعت تسعۃ وترکت هذا قال ان علیہ تمیمۃ فادخل یده فقطعها فبایعه فقال من علق تمیمۃ فقد اشرک رواہ احمد کی مسند. حضرت جابر عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد آیا, آپ نے 9 کے ہاتھ پر بیعت کر, 9 کے آپ نے ہاتھ بڑھایا اور سبوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر, ایمان لے آئے. ایک نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا, ہاتھ ہی نہیں ملایا. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بایعت تسعۃ وترکت ہذا, آپ نے 9 سے تو بیعت کر لی, ایک آدمی کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا دیکھ نہیں رہے ہو, ان علیہ تمیمتن, تعویذ پہنے ہوئے ہو, ان علیہ تمیمتن تعویذ پہنے ہوئے ہو. اس آدمی نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا اس لیے کہ میرے گلے میں تعویذ ہے, فوراً فادخل یده اپنا ہاتھ داخل کیا, فقطع اسے کاٹ دیا, فبایع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیعت. جب تک گلے میں تھا ہاتھ نہیں ملایا, بڑی بڑی تعویذیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملایا گلے میں جاتے,

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر جتنے بھی حضرات جمع ہوئے ہیں میں آپ تمام حضرات کا گزارش کرتا ہوں، میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ سے پہلے موقع دیجئے، آپ وعدہ کر رہے ہیں موقع دینے کا. اچھی بات ہے، آئیے. آپ وعدہ خلافی کیوں کر رہے ہیں؟ آئیے. ان کیا ان کے پیش نظر مصلحت نہیں تھی توحید کے تعلق سے؟ بہت اچھا سوال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلے نبی بنے آپ، نبوت ملی آپ کو، آپ کلمہ طیبہ کا اعلان، ٹھیک ہے، کلمہ طیبہ کا اعلان کس دور میں، کس وقت میں آپ نے وضاحت کے ساتھ کیا؟ وضاحت کے ساتھ کیا. دوسری بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے چند صحابہ مولانا کے بھی علم ہوگی بات، ہو کچھ قافلے کے لوگ آتے، ایمان قبول کرتے، قبول کرنے کے بعد وہ یہ جذبہ لے کر جاتے تھے. نہیں نہیں، دیکھیے یہ جو تشریف فرما رہے ہیں یہ بھی قرآن حکیم کے بیان کے میں بتا مطابق نہیں بتاتا ہوں آپ کو، حدیث بتاتا ہوں. دیکھیے آپ مبلغ تھے، بتائیں. نہیں بات پوری ہونے دیجیے، میری بولیے آپ، میری بات مکمل سنو نا. فاصدع بما تؤمر کب نازل ہوا مجھے بولو. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بنا کر بھیجے گئے تھے. اچھا یہ بھی ہے کہ آپ جو بھی اسٹیپ لیتے تھے، جو بھی بات کرتے تھے، وہی کی روشنی، جب تک وہی کی روشنی نہیں آتی تھی تب تک آپ کوئی بھی اسٹیپ نہیں لیتے تھے. دیکھیے پہلے آپ سے کہا گیا کہ آپ تبلیغ کیجیے، یوں کہا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کیجیے کس چیز کی جو آپ پر نازل کی گئی ہے. برابر، تبلیغ کا مکلف آپ کو بنائی ہے. اب اللہ کے رسول شروع کہاں سے کرتے؟ ہر کام آپ کو وہی الہی کی روشنی میں کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کو قیامت تک کے لیے نمونہ بننا ہے. تبلیغ کیسے کرنا؟ امت کو بتانے کے لیے کہ تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، پہلے آپ نے اپنی ذات سے شروع کیا، وہ بھی بتائیں. یا ایھا الذین تبلیغ کا طریقہ اور اسٹیپس بتا دیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد وہ اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو، اپنی ذات، دوسرا اسٹیپ ہے اپنے گھر والے، تیسرا اسٹیپ ہے وانذر عشیرتک الاقربین، قریبی لوگ، اور پھر لتنذر ام القرى، گاؤں پورا، ومن حولها، پھر گاؤں کے اطراف، پھر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. یہ ترتیب آپ کو بتائی گئی، اس ترتیب کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں جیسا حکم دیا گیا ہے آپ کو. اس میں حکمت کی کون سی بات ہے؟ حکمت کیا میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں مولانا سے، سب سے پہلے دعوت توحید رکھی گئی ہے اس کے علاوہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض قبیلے سے چھٹ مٹ کر ایک دو آدمی آ گئے مکے سے نکل کر مدینے میں، یا مدینے سے نکل کر کسی حبس کے قافلے حاجہ کے پاس آئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بھی ہے، تم چپ کر رہو جب تک اسلام پورے طریقے سے ظاہر نہ ہو، تم اعلان نہ کرو. صاحب آج اسلام ثابت نہیں ہوا کیا؟ صاحب معاف فرمائیے، آج ان کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے، آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں. میں وہ بول رہا ہوں حکمت عملی کے ساتھ دین کو پیش کرنا ہے نا. آج مشرکین تو مارا تھا، مشرکین کی بات نہیں ہے. اگر بات سنو پوری بات، کیا اس کے لیے بھائی دیکھو، ہر ایک کو اپنے اپنے عقائد کی، اپنے اپنے خیالات کا اظہار خوشی سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی کسی کو طنز کرنے کی کوشش نہ کرے. ایک بات یاد رکھو، آپ اگر اپنے عقائد پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ اپنے عقائد پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے، چلنے دیجیے. چلیں گے کیسے ٹھیک ہوگا؟ مولانا عقیدہ تو یہ ٹھیک ہے، بس یہ عقیدہ پر چلنا ہے کیسے ہوگا؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پہ چل رہے ہیں بس. سب اللہ کو مانتے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بالکل مانتے نا. تو پھر اختلاف کی بات کیا ہے اس میں؟ اب آپ ہی آئے نا اختلاف لے کے آئے نا. اپنے اپنے مسلک پر چل رہے ہیں, چلنے دیجیے. جو اپنے اپنے مسلک پر چلتے ہیں ان کو اپنے اپنے مسلک پر چلنے دیجیے. خام خواہ اس کو غلط مت بولو, وہ اس کو غلط مت بولو, اس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے. بالکل اچھی بات ہے. کوئی بات نہیں کرنا, خاموش رہو بھائی. اور بات کریں گے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا, سب خاموش بیٹھنا. سب بحث ہو رہی ہے, بات کبھی ہو رہی ہے. اس وقت جو بیان ہوا ہے اس پر میں مولانا سے متفق ہوں. بالکل بالکل. ہمیں میں کیوں آیا ہوں؟ آپ کے اب تک کی جو رپورٹ ہے وہ ساری ہمارے پاس موجود ہے. کیا رپورٹ ہے؟ بھی رپورٹ ہے آپ کی اطراف میں جہاں آپ جا رہے ہیں. تو آپ کس چیز پہلے حدیث ہوتے ہیں؟ 90% آج تک کسی احناف میں سے کسی آدمی نے کوئی نکتہ چینی نہیں. میرے بیان بھائی آپ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ چھیڑخانی کے لیے نہیں جاتے. آج تک نہیں گیا. ایک چیز تاریخ گواہ, بلکہ جاتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں سنتے. ایک دوسری بات, ایک بات سنیے دوسری بات. مولانا نے کہا کہ اس وقت جو بیان ہوا ہے اس پر میں متفق ہوں, برابر. بعد میں کیوں آؤں گا, کیا مقصد ہے, مولانا کی زیادتی ہے. دوسری کرنول میں 2 سال سے ہوں, کسی حنفی کو آج تک الحمدللہ 90% حنفی آ رہے ہیں. چلیے کسی بھی حنفی کو, کرنول کے ہزاروں حنفیوں میں سے کسی کو اگر اعتراض ہو جلال الدین قاسمی کے کسی بیان کے اوپر تو جو کہیے کرنے کے لیے تیار ہوں.